Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Бачыш, Мадзюня, надзвычай салодкім голасам прамовіў Бахрэвіч, які скузэнна вучоны адвакат. Усе законы, пане дабрадзею, як рэп у грызе. Мадзюня ўстала і, абышоўшы стол, узяла ў абедзве рукі галаву стрыечнага пляменніка і пакінула на яго ілбе пацалунак гучны, як стрэл з пісталету. «Езус Хрыстус!» – пачала Мадзя. Як бы твой бацька, мой стрыечны брат, вечны адпачынак дай яму, пане Бог, пацешыўся б, каб зараз мозг убачыць свайго сынка. Бядак марыў аб тым, каб свайго Людвіка ва ўніверсітэт паслаць на доктара вучыць, а тут і школы нават не было за што скончыць. Вось чацвёртага класа выйшаў, а не горшы за іншых. Мадзя ўзяла галаву, вочы яе былі поўнымі слёз. Заплаканымі вачыма зірнула яна на Карольцю, якая таксама кінула на маці вільготны летуценны пагляд. Аднак госцю згадка пра няскончаныя 4 класы не была прыемнай. Пацалунак аканоміхі выклікаў на яго вуснах выраз гідлівасці, які быў, аднак, хутка прыхаваны і таму нікім не заўважаны. «Ах, мая цёця!» – сказаў ён – «Глупства гэтыя школы, універсітэты, а я без іх усё ведаю. І далі Бог ведаю нават такіх, што выйшлі з другога класа, а грошы ўмеюць рабіць лепш за кожнага з тых спадароў прысяжных, што нібыта і надта вучоны, але часам такія інтарэсы з рук выпускаюць, які б чалавек як за сябе закінуў і аблізаўся. Яны кажуць, што гэта непрыстойна». Тое брыдка, а іншыя зноў з людской крыўдай і таму не хочуць. Але хай ім цёця не верыць, яны лгуць, пабажуся, што лгуць. Не бяруць яны такіх інтарэсаў, бо не ведаюць, як за іх узяцца. Не ўмеюць, не з іх спрытам. Пэўна, пэўна, у адзін голас пацвердзілі Бахарэвічы і зноў пачалі слухаць гаворку сваяка так, як слухалі яе раней. Ён, павярнуўшыся тоўстым каркам да госця, закругленымі вачыма і ліслівай усмешкай, а яна, аблакаціўшыся на стол і падпёршы аголенымі рукамі падбародак. Рузя, брунетка з пунцовай жычкай у валасах, слухала таксама, але няўважліва, бо ўсімі сваімі белымі зубкамі малола каўбасы, пячонку і бульбу, што стаялі на стале. Бландзінка Карольця, аздобіўшы валасы блакітнай стужкай, не слухала зусім, а толькі глядзела. Яна амаль нічога не ела. Узіралася ў кузэна, як у ікону, а з выразу яе твара было відаць, што да яе не даходзіць ані маральныя, ані псіхалагічныя ценні ягонай гаворкі. З асаблівым замілаваннем аналізавала яна ягоныя рысы і рухі. Апошнія асабліва яе захаплялі. Як толькі Капроўскі з рукамі ў кішэнях так адхінаўся назад, што можна было не сумнявацца, што вось-вось пляснецца паміж 4 ножак свайго крэсла, як Карольціны вочы ласкава мружыліся, а на вуснах блукала закаханая усмешка. І, відаць, гэты рух выдаваў яе апошнім крыкам элегантных паводзін і рабіў на яе непаўторнае ўражанне. Яе пастава таксама рабілася ўсё больш прывабнай. Адной з белых ручак корольца механічна качала хлебныя шарыкі, другой жа падперла задуменны лоб. Раптам яна ўздрыгнула. Кузан звярнуўся да яе, нахіліўшыся пра стол, голасам прыязным і спачувальным сказаў: «Кузіначка нічога не есць». Яна ўзняла галаву, затуманеным паглядам адказала на яго агністы пагляд і, моцна пачырванеўшы, адказала: «О, нічога, так наелася сёння за абедам, што зараз не галодная». «Корольце, дачушка», – папрасіў Бахрэвіч, – «заспявай што-небудзь». Вячэра скончылася. Бахрэвічыха з дапамогай босай дзеўкі і даматканай спадніцы і кашулі прыбірала са стала. Дзеўка, хоць босая і ў даматканай кашулі, была здаровай дужай сялянкай. На шыі ў яе вісела некалькі нітак каляровых пацерак, а над чырвонымі разагрэтымі ля кухоннай печы шчокамі і пад лбом запэцканым сажай па-маладому свяціліся васільковыя вочы. Капроўскі, паглядам знаўцы і заўзятага каханка, так загледзеўся на яе, што не пачуў просьбы Бахрэвіча, звернутай да дачкі. Пачуў ён адно голас Бахрэвічыхі: «Каролька, ці чуеш? А ну ж, уставай, уставай, ідзі да фартэпіяна. Ці ж панна Шуркоўская на тое вас іграць і спяваць вучыла, каб вы тут перад вераб'ямі выступалі?» Панінка ўстала, падышла да фартэпіяна, села перад ім і, узяўшы некалькі акордаў, глянуўшы на кузэна, заспявала: «О, анёлі, што з гэтай зямлі у нагорныя сведры лёд узносіш!» Гэта была любімая песня Бахрэвіча, і таму ўжо на другім радку ён пачаў падцягваць сваім грубым голасам: «У нагорныя светы лёд узносіш!» Але раптоўна змоўк. Бо мадзя прашыла яго такім маланкавым позіркам, а сама ж, падсеўшы да Капроўскага, шаптала яму ў самае вуха, відаць, уяўляла сабе, што, гаворачы такім чынам, не перашкаджае таму слухаць спевы дачкі. Мадзя казала Капроўскаму: «Гувернантак для іх трымала. Трое было, адна за другой па-французску вучыліся, музыку, спевы, ўсё. А ў Рузі да музыку здольнасцяў не было, а корольцы. Пан Бог даў такі вялікі талент, што тут пры панне Шуркоўскай яго яна выкарыстала. Езус Хрыстус, а колькі мне іхняя адукацыя каштавала! Той Шуркоўскай, мой Людвісю, 50 рублёў плаціла, а яшчэ тая малпа так шмат ела, што нічога назапазіцца на яе нельга было. Возьмі, бывала, і цалюткую глыбокую талерку смятаны з'есць. А такая была, перапрашаю, свіння, што пойдзе, бывала, рыцу каморы кавалкаў цукру ў кішэню нацягае». Тут змоўк і голас корольцы і акорды фортепіяна. «Ну, а зараз п'есу, якую зайграй, дачушка. Тую, што са зменай рук, правая рука налева, а левая направа», – сказала мадзя. Клавішы стукнулі зноў, забрынчэлі струны, басавы ключ гудзеў, скрыпічны пішчаў, і ў найбольш патэтычным месцы кампазіцыі выдатна імітаваў крык кагосьці, каго цягнуць за валасы: «Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!» Бахрэвічыха зноў наблізіла свае вусны да вуха кузэна. «Страшна працавітыя дзяўчаты. гэтыя фіранкі, оглядзі, і гэтыя патаравкі, падстаўкі, і вось гэтыя кошачкі, вось гэты абажур зрабілі ўсё самі ўласнымі рукамі. Цэлымі днямі сядзяць бедненькія, адны пры адным акне, другая пры другім акне, і майструюць, майструюць. Прызнаюся табе, Людвісю, як ксяндзу на споведзі, гледзячы на іх, часам маё мацярынскае сэрца крывёй абліваецца, марнуюцца. Адукаваныя паненкі ў глушы такой, ці ж можна тут выйсці замуж, як належыць, ці ж тут якая адпаведная партыя знойдзецца? Размова пра будучае замужжа кузінак, мусіць, не надта падабалася Капроўскаму, бо падняўшы вочы на лямпу, ён перапыніў яе пытаннем. Сімпатычны абажур. Ці яго панна Караліна рабіла? Ага, корольця, корольця, шырокой усмешкай голасна сказала Бахрэвічыха і, зняўшы з лямпы засню, пачала яе паказваць госцю з усіх бакоў. І сапраўды была гэта работа надзвычай цяжкая, надзвычай далікатная. Каб выканаць яе, трэба было найменш 1000 разоў пракалоць іголкай паперу і з тых праколаў сфармаваць разнастайныя ўзоры. Капроўскі дзівіўся цярплівасці і працавітасці панны Караліны, калі раптам Бахрэвіч, які, седзячы за жончыным крэслам, прыслухоўваўся да іхняй размовы, высунуў яму перад тварам пухнатую, знятую з канапы падушку і з усмешкай нейкім гонарам вымаўляючы пры гэтым адно толькі слова – ра-ка-ка. Падушка была такая вялікая і пульхная, а высоўванне яе пад самы нос Капроўскага такім нечаканым, што Капроўскі, якога нервная сістэма мусіць была трошкі не ў парадку, скалануўся з галавы да ног і толькі праз некалькі секунд апрытомніўшы спытаўся: «Што гэта?» «Ра-ка-ка», – паўтарыў Бахрэвіч. «Гэта таксама работа паненкі Караліны?» – спытаў Капроўскі. «А чаму толькі спадар яе так называе?» «О, быў тут неяк малады пан Дзельскі», – адказаў Бахрэвіч. «Пан Густаў з вялікага свету кавалер заехаў з палявання, паглядзеў вось на гэта іхнія работы і кажа: «Работы дачушак пана Дабрадзея – гэта сапраўднае ра-ка-ка». «Тады корольцы якраз гэтую вось падушку вышывала», – дадала Бахрэвічыха. «Можа, ра-ка-ко?» – задумліва перапытаў Капроўскі. «А можа», – адказаў Бахрэвіч. «А хто ж яго ведае? А што ж гэта значыць?» «Што?» – запытаў Капроўскі. «Ну, гэтае ра-ка-ка ці ра-ка-ко? Што гэта значыць?» «Ага, ты часам не ведаеш, Людвік, што ж гэта значыць?» – падтрымала мужа Бахрэвічыха. У абаіх блішчэлі цікаўнасцю вочы. Капроўскі чмыхнуў, трошкі надзьмуў шчокі і зірнуў у столь. «Ну, – сказаў ён, – так называліся даўней розныя будынкі…» «А-а-а!» – здзівіліся Бахрэвічы, зусім нічога не разумеючы, чаму работы іхніх дачок насілі такія самыя назвы, што і нейкія там будынкі. Корольці устала з-за фартэпіяна, Рузі шырока, пазяхаючы, паднялася з канапы, Бахрэвіч, гледзячы ў вочы госцю, як бы жадаючы сказаць таму вялікую таямніцу, спытаўся: «А што ж, можа ўжо пан адвакат засумаваў па Марфеі?» Сумаваць то ён і сапраўды сумаваў, толькі не па Марфеі. Гаворка з Бахрэвічыхай і яе мужам выклікала на ягоным бледным прывялым твары выраз нудоты і смутку. Можа быць, смуткам напаўняла яго думка аб тым, што цяжкія абставіны жыцця змушаюць яго праводзіць падобныя вечары. «Слова гонару», – сказаў ён устаючы, чалавек так ператросся па вашых д'яблавых дарогах, што можа ўжо і пара адпачыць. Заўтра раніцай дасце мне спадару стафані конікаў, мушу вяртацца дадому. Пасля гэтых слоў усе апрача карольцы паўставалі з месца і пачалі ўпрошваць госця яшчэ пабыць у іхнім доме. Бахрэвіч абдымаў яго, цалаваў у абедзве шчакі, так што шчокі сталі вільготнымі і блішчастымі. Бахрэвіч, абхапіўшы яго кароткімі тоўстымі рукамі, крычала, што нябожчык, бацька Людвіка, перавярнуўся б у труне, калі б ведаў, якую крыўду ён робіць сястры, і так расчулілася, што ажно галасіць пачала. Рузя казала, што кузен, кавалер з вялікага свету, пагарджае сваімі сваякамі, бо яны вяскоўцы і парафіяне, адна толькі карольца, пачуўшы пра ад'езд кузена, стаяла як укапаная і, ўтаропіўшыся ў яго як у абраз, прасіла адно толькі вачыма застацца. Ён, аднак, не згадзіўся. Інтарэсы, паўтарыў, інтарэсы, інтарэсы, інтарэсы, далі бог не магу, слова гонару, інтарэсы, там мяне чакаюць. І пачаў усім казаць дабранач. Калі карольца затрымалася на хвіліну, і ён шапнуў ёй вельмі ціха некалькі слоў. Дзяўчына зачырванілася як мак і на знак згоды кіўнула галавой. І хутку ў акановым доме запанавала ціша. Цемра хінула гасцёўню, усё ракака, што аздаблялі яе. Зато і ў прылеглай хацінцы поўнай скрыняў і гаспадарчых прыладаў, так што ледзьве можна было праціснуцца праз іх, на адным з двух шырокіх засланых ложкаў Бахрэвічава Надзя, у кароткай сподняй спадніцы з грубага хатняга вырабу палатна і ў бруднаватай начной кофце расплятала і ўкладала на ноч сваю вартую жалю рэдзенькую касу. Перад Мадзей, таксама з распушчанымі, але густымі і доўгімі валасамі, стаяла Рузя. Яна ўжо зняла станік, расшпіляла гарсэт, што надзвычай шчыльна аблягаў яе пульхную ладную фігурку, і вочы Бахрэвічыхі блішчалі, і яна дапытвалася ў дачкі. «Ну як табе здаецца, Рузя? Выйдзе з гэтага што? Ці не выйдзе?» «Ці што ж я ведаю, мама? Каролька ў яго так закахалася, што цэлымі начамі не спіць, цэлымі начамі ўздыхае, а паплача. Мне здаецца, што ён таксама ў яе закахаўся. Калі былі мы ў ангродзе, хадзіў увесь час ёй на шпацыр, і тут я некалькі разоў бачыла, як яны цалаваліся, цалаваліся, мама. Але ж ці я ведаю, а можа ён толькі так баламуціць корольку? Хай толькі паспрабуе, усклікнула Бахрэвічыха, падымаючы кулак і страляючы з вачэй маланкай. Рузя нарэшце расшпіліла гарсэт і з палёгкай уздыхнула. О, так мне гэтыя рогі ў цела ўядаюцца, што часам проста трываць не магу. Ой, мама, усе мужчыны такія. Якія? Што ты верзеш? Запытала Мадзя. А, баламуты. А татка што, лепшы быў? Хрысціну вось кінуў. Можа, і кузын карольцю кіне. Што ты разумееш, крыкнула маці. Хамка адно, а шляхецкае дзіця іншае. Хай толькі пасмее ён карольцю збаламуціць і кінуць, сказала Мадзя, патрэсваючы кулаком. Яе ахапіла вялікая трывога, але ў гэтым выпадку не за карольцю. Дзе татка? Спыталася Мадзя. Альбо я ведаю, мама, адказала Рузя, вельмі занятая развязываннем шнуркоў ад турнюра. Чуеш, што кажу? Ідзі зараз жа паглядзі, дзе татка. А калі Рузя, дзвюма рукамі падтрымліваючы расшпіленую спаднічку, выпрасталася і, надзьмуўшыся, збірала дайсці да печы, мацярынская далонь з глухім пляскам цяжка ўпала на яе белыя пульхныя плечы. «Пойдзеш ты ці не, калі табе кажу!» Рузя скочыла раптам так хутка, што турнюр сам сабой зваліўся з-пад яе пад самыя ногі маці. Не зважаючы на гэта, Рузі выскачыла на ганак і ўбачыла чырвонае святло ліхтара, што мільгала то тут, то там паміж забудовамі фальварка. На адной назе ўляцела ў хату і, не ўваходзячы больш у бацькоўскі пакой, з каморкі, што займала разам з сястрой, надзвычай цесны, брудны, завалены ўсялякім рызём, праз парог крыкнула маці: «Татка з ліхтаром будынкі абыходзіць!» Бахрывічаха, відаць, добра разумела значэнне тых слоў, бо адразу ж супакоілася, пазяхнула і толькі спытала: «А дзе корольця?» «Ну, ці ж я ведаю, мама?» «Ха, ну, можа, на шпацыр з кузэнам пайшла», адказала Рузя. Бахрывічаха нічога не сказала, толькі хвіліну гучна сапла і чмыхала. Суняўшы перажыванне за мужа, яна пачала трывожыцца за дачку. Можа, раздумывала, што ж рабіць? Аднак не зрабіла нічога. Укруцілася ў коўдру, яшчэ раз азвалася да дачкі: «Рузя, глядзі, каб не ў аўторак нагадала пра посны абед. Будзем усе дзеля шчасця каролькі пасціць 9 аўторкаў ажно да святога Антонія». Некалькі хвілін не было ніякага адказу. Відаць, Рузя набіралася адвагі, бо яшчэ пакрыўджаным голасам адказала: «Мая ты, мамуля, калі кузэн корольцю сапраўды кахае, дык ажэніцца з ёй без святога Антонія, а калі толькі баламуціць, дык тут і сам д'ябал не дапаможа, не то што посныя аўторкі». «Дурніца! Твоё шчасце, што я ўжо ляжу, як каролька прыдзе. Скажаш, каб сюды ішла. Мушу ёй трохі маралі пачытаць», сказала Мадзя. На дзядзінцы чырвонае святло ліхтара доўга соўгалася і мігцела паміж будынкамі фальварка. Абышло яно хату парабкаў, стадолу, абору, спіжарню. Бахрывіч ужо шмат гадоў, што вечар, перш чым легчы спаць, хацеў паглядзець уласнымі вачыма, ці пагашаны ўсюды агні, ці не спяць начныя вартаўнікі, ці не залезлі дзе злодзі. Гаспадар з яго быў дбайны, працавіты, таму вось ужо 20 гадоў займаў ён адну з лепшых аканомскіх пасад, што былі ў вялікім краснавольскім маёнтку. Уладары гэтых багаццяў, вялікія паны, знаходзіліся звычайна там, дзе цвітуць лімоны і апельсіны. Стары і вялікі двор у галодным маёнтку займаў кіраўнік, а па фальваркам жылі аканомы, якія былі пад кантролем кіраўніка, але досыць незалежныя і добра аплочваліся. Бахрэвіч жыў у лясной, але меў пад сваёй апёкай яшчэ адзін фальварак – вульку, што месціўся за 3 вярсты ад лясной. Грашовую суму ён атрымліваў невялікую. Разам са шматгадовымі ўзнагародамі складала яна каля 200 рублёў. Але вось ардынарую давалі яму шчодрую, і складалася яна з усіх гатункаў збожжа. Ён меў права трымаць некалькі кароў, пару коней і, колькі яму хацелася, птаства, свіней і авечак. Меў ён таксама на сваю карысць морг лёну, пару моргаў бульбы, вялікі дагледжаны гарод. Словам, у аканованым доме усё было ўдосталь: і булак, і гародніны, вяндліны, мукі і круп розных гатункаў. Дзякуючы Мадзе ад гэтага дастатку, што зрабіў шчокі ўсёй сям'і поўнымі румянамі, назбіралася яшчэ ў шуфлядзе камода трохі асігнацый. Няшмат, бо адкуль жа магло назбірацца многа. Але і на тую драбязу каля 20 гадоў рупліва і цяжка працавалі абое яны з Мадзей. Гэтая Мадзя, гэта брыльянт быў, а не кабета. Ніхто б нават спадзявацца не мог, што спадарня асэсарка ў бацькоў, якой бывалі самы лепшы ў ваколіцы паны, і якую толькі страціўшы месца бацька рашыўся выдаць за аканома, каб дачка чыноўніка, што з дочкамі спраўніка была калісьці за панібратай нават на вечарынах пару разоў у знатных дамах танцавала, магла стаць такой ашчаднай і працавітай гаспадыняй. Насамрэч, асэсар Капроўскі, звольнены з пасады, якую заняў новы прыбылы станавы, памёр бы ў галечы, калі б зяць напрыканцы жыцця не прыняў яго ў свой аканомскі дом. Праўду кажучы, Мадзя не прынесла ў дом мужа нічога, апрача срэбных лыжак, ахвяраваных калісьці асэсару нейкім чалавекам, які з выпадку неаплочаных у пару выдаткаў заўсёды меў патрэбу ў сімпатыях дзяржаўных падатковых службаў. Але з другога боку, злучэнне Бахрэвіча з гэтай жанчынай сямейным вузлом надало яму значнасці. Капроўскі ў параўнанні з Бахрэвічамі былі такой арыстакратыяй, што калі б Мадзяк была нават гультайкай, ніхто б не пасмеў яе за гэта ўпікнуць. Аднак Мадзя, наадварот, была такой жанчынай, на якой трымаўся ўвесь дом мужа. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.